Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 7, serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Koniec ewakuacji z Afganistanu. Amerykańskie wojska opuściły kraj. Polska blokuje wspólne oświadczenie Unii na temat migracji. Chce uwzględnienia zagrożeń hybrydowych. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach, przekazuje prezydent po Radzie Gabinetowej. Ostatni amerykański żołnierz opuścił Afganistan. Tym samym zakończyła się trwająca prawie 20 lat wojna z udziałem Stanów Zjednoczonych. Pentagon przyznaje, że nie wszystkich Amerykanów i Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali, udało się ewakuować. Departament Stanu zapewnia, że zrobi wszystko, by mogli oni opuścić Afganistan. Generał Chris Donahue był ostatnim amerykańskim wojskowym, który opuścił Afganistan. Na opublikowanym przez Pentagon zdjęciu wsiada on z karabinem na pokład samolotu transportowego C-17. Jednej z pięciu takich maszyn, które odlatują z lotniska w Kabulu. Jestem tu, by ogłosić zakończenie wycofywania naszych oddziałów i zakończenie misji ewakuacji Amerykanów, obywateli innych krajów oraz zagrożonych Afgańczyków. Mówił na konferencji prasowej w Pentagonie szef Centralnego Dowództwa USA generał Kenneth McKenzie. Choć wojska USA opuściły Afganistan, pozostało tam około 200 obywateli amerykańskich. Będziemy kontynuować nasze niezłomne wysiłki, by pomóc Amerykanom, obcokrajowcom i Afgańczykom opuścić Afganistan, jeśli się na to zdecydują. Zapewniał sekretarz stanu USA Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po południu w Brukseli nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone sytuacji w Afganistanie i kwestiom migracji. Wczoraj na spotkaniu ambasadorów Polska zablokowała projekt wspólnego oświadczenia przygotowanego na dzisiejszą naradę. Ustaliła nieoficjalnie nasza brukselska korespondentka. Powodem było nieuwzględnienie poprawek dotyczących sytuacji na granicy z Unii z Białorusią. Oznacza to, że dokument będą negocjować dziś unijni ministrowie. Polska zabiegałaby do oświadczenia wpisać fragment mówiący o zagrożeniach hybrydowych, instrumentalizacji migracji oraz o konieczności wzmocnienia odporności Unii Europejskiej w związku z działaniami białoruskiego reżimu. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że Polska miała poparcie krajów bałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej, ale Słowenia, kierująca teraz pracami Unii, nie zgodziła się na wprowadzenie poprawek. Sprawa podsycania kryzysu migracyjnego przez władze w Mińsku na granicy z Polską, Litwą i Łotwą ma się dziś pojawić podczas kilkugodzinnej narady, ale głównym powodem jej zwołania była sytuacja w Afganistanie. Unijni ministrowie mają rozmawiać o wsparciu finansowym dla krajów sąsiadujących z Afganistanem, które przyjmą uchodźców. Ponadto dyskusja ma dotyczyć przesiedleń uchodźców do Europy, ale w tym przypadku w grę wchodzą tylko dobrowolne deklaracje unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach, przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień. Oczywiście zachęcać, oczywiście można wdrażać różnego rodzaju programy edukacyjne także i w szkołach, bez stosowania tutaj w tym zakresie rozwiązań o charakterze przymusowym. Znamy też nasz narodowy charakter i wiemy, jak bardzo jesteśmy przekorni. Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani, to będziemy mieli naprawdę niedobrą sytuację społeczną, która znacząco pogorszy nastroje. Dlatego jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Tematem Rady Gabinetowej był stan przygotowań oświaty do powrotu dzieci w warunkach pandemii. Profesor Piotr Czałderna, szef prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, powiedział, że koronawirus nie rozprzestrzenia się w szkołach tak szybko, jak wcześniej się obawiano. Wielka analiza oparta na ponad 200 pracach naukowych z 12 krajów pokazuje, że dzieci nie mają istotnej roli aż tak bardzo, jak kiedyś myślano w przenoszeniu epidemii. Tylko 7% ognisk jakby wzięło swój początek od dzieci. Uczniowie jutro wracają do szkół. Istnieje ryzyko, że jesienią przestaną pracować 4 oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Kilkunastu lekarzy złożyło wypowiedzenia. W związku z tym dyrekcja szpitala planuje zawiesić już we wrześniu pracę oddziału płucnego, a od października do grudnia także nefrologii internej i pediatrii. Okręgowa Izba Lekarska jest gotowa pomóc w szukaniu rozwiązania kryzysu. Prezes Izby Ryszard Modzel mówi, że gdyby doszło do zawieszenia pracy kilku oddziałów, dla pacjentów będzie to oznaczało utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Ponieważ są to oddziały o dość wąskim profilu specjalistycznego działania i profilu usług, ich zastąpienie jest fizycznie niemożliwe. W Płockim Szpitalu Wojewódzkim pracę od zaraz mogłoby znaleźć 20 lekarzy różnych specjalności. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Członkowie jury wybrali 15 najciekawszych projektów zgłoszonych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia, mówi kierownik działu promocji Muzeum Historii Polski Emilia Szczęsna. Członkowie jury wybierali z ponad 180 zgłoszeń prezentujących najważniejsze wydarzenia historyczne zrealizowane w 2020 roku. Najwięcej kandydatur do nagrody WHR pojawiło się w kategorii wydarzenia. Część z nich nawiązywała do rocznic, które miały miejsce w ubiegłym roku, czyli do stulecia Bitwy Warszawskiej oraz stulecia II Powstania Śląskiego. Wśród nominowanych projektów jest specjalny serwis internetowy Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. I na dzień dobry kolejne dobre informacje z Tokio z Igrzysk Paraolimpijskich. Są kolejne medale dla Polski, numer 14 i 15. Lucyna Kornobys zdobyła srebro w pchnięciu kulą. W najlepszej próbie konkursu uzyskała 8 metrów i 60 centymetrów. Chinka Liu Yanzhu zanotowała rekord świata, 9 metrów i 19 centymetrów i zwyciężyła. A kolarka szosowa Renata Kałuża zdobyła brąz w jeździe indywidualnej handbajków. 11 sekund do medalu zabrakło Rafałowi Wilkowi, złotemu medaliście z Rio i Londynu. Na plus w Tokio, na minus w Nowym Jorku. Już w pierwszej rundzie US Open przegrali Magda Linet i Kamil Majchrzak. Polka zagrała szalony mecz z Amerykanką Coco Gauff, który trwał ponad 2 godziny. Pierwszy set dla poznanianki i wygrana 7-5. Drugi dla Gauff, która w trzeciej partii prowadziła 4-0, a niewiele brakowało, aby Linet doprowadziła do stanu po 5. Ostatecznie przegrała decydujące starcie do 4. Po przegraniu pierwszego seta pomyślałam, że muszę przestać przyjmować się presją, jaka na mnie spoczywa. Muszę się cieszyć tenisem. Muszę po prostu sobie ufać w tym, co robię, powiedziała po meczu Amerykanka. Kamil Majchrzak w 4 setach przegrał z Finem Rusoworim i nie sprawił niespodzianki. Dziś w Nowym Jorku na korcie zobaczymy naszych faworytów Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachowski. Niesamowite starcie Andiego Murraya ze Stefanosem Tsitsipasem po 5-setowej batalii górą Grek. U pań awansowały Sloane Stephens, Simona Halep, Garbine Muguruza oraz Naomi Osaka. A reprezentacja Polski w piłce nożnej przygotowuje się do meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. W kadrze prawdziwy lazaret. 6 zawodników wykluczyła kontuzja, 1 Mateusza Klicha koronawirus, a na uraz narzeka obecny w Warszawie Grzegorz Krychowiak. Dodatkowe powołania otrzymali Kamil Piątkowski oraz Jakub Kamiński oraz last minute Bartosz Slisz i Damian Szymański. Wojciech Szczęsny na posterunku. To on pozostaje bramkarzem numer 1, ogłosił wczoraj Paulo Souza. Najbliższy mecz w czwartek z Albanią, a potem San Marino i Anglia. Nasi piłkarze już myślą o Albańczykach, a nasze siatkarki o starciu z Turczynkami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. To już dziś. Turczynki są faworytkami, ale Polki nie zamierzają składać broni. Przyznaje najbardziej doświadczona w kadrze 32-letnia Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Wyjdziemy na maksa skoncentrowane i musimy pokazać 100% ambicji, 150% swoich umiejętności i wspiąć się na wyżyny. Początek meczu Polska-Turcja o 19.30, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Temperatury dzisiaj w całym kraju w okolicach 16 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, tutaj 18. Burze możliwe w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie. Reszta kraju z obfitymi opadami deszczu. Reklamacje do prognozy pogody zbieram pod numerem 2273. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka machoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane, na scenie ciemno.

Program Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty temu minęła godzina 7. Muzyczny weekend w Trójce już rusza, już w najbliższy piątek i w ramach muzycznego weekendu znajdujemy się na dwóch dużych festiwalach. Jeden to jest festiwal w Opolu, o którym jeszcze przed godziną 8 parę słów na naszej antenie padnie, a drugi to Carbon Silesia Festival. Trzy sceny muzyczne, ponad 30 artystów, wśród nich wspaniały zespół Boka. Kto z Państwa miał kiedyś przyjemność zobaczyć zespół Boka na żywo, ten wie, że to ich koncerty to jest niezapomniane przeżycie, a takich artystów tej klasy będzie na trzech scenach ponad 30. Wszystko w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza. Oprócz trzech scen, strefa Food Market, strefa Chill, zwiedzanie muzeum, tak się zapowiada dwudniowy festiwal i karnet na dwa dni tego wydarzenia mam w ręku. Chętnie komuś wręczę. Pora na trójkę, pora na trzy, pisane cyfrą, pora na trzy, małpapolskieradio.pl. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że za chwilę ten karnet nowego właściciela znajdzie. Happy Set teraz, zanim pójdę na naszej antenie. program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji i PKB Polski. Inflacja to wstępne dane za sierpień, a PKB to ostateczny odczyt za drugi kwartał. Prognozujemy inflację w sierpniu na poziomie 5,3%, licząc rok do roku. Tak powiedział Polskiej Agencji Prasowej ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Jego zdaniem ceny będą rosły szeroką ławą, czyli w większości kategorii. Głównie chodzi o paliwa i żywność, ale też gaz czy wodę. O ile dokładnie wzrośnie wskaźnik, tego jeszcze nie wiadomo, ale między ekonomistami jest zgoda, że dzisiejszym odczytem GUS idziemy na kolejny rekord. Przypomnijmy, poziom 5% z lipca to najwyższy wzrost cen od dekady. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów, a indeksy S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne szczyty. Rekordy również na warszawskim parkiecie. Indeks WIG przebił nigdy wcześniej nienotowany pułap 70 tysięcy punktów. WIG 20 wzrósł o 1,14%. Obraz bardzo dobrej sesji psuły nieco tylko notowania małych spółek. Poniedziałkowa sesja była już drugą z rzędu, w czasie której główny indeks poprawił swój rekord. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,57, frank szwajcarski 4,23, amerykański dolar 3,87, a brytyjski funt 5,33. Ekonomia wróci za godzinę. Za oknami dzisiaj spodziewajmy się burz w Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Lublinie oraz Rzeszowie. Burz na zmianę z przejaśnieniami. Obfite opady deszczu, z kolei w pozostałej części kraju temperatury wyrównane maksymalnie w ciągu dnia do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do godziny 8:00. Teraz Skiwif, Man of Constant Sorrow na antenie radiowej Trójki. I

Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do godziny 8 pozostało. Teraz kącik kontaktu ze słuchaczem. Po pierwsze, serdecznie gratuluję panu Jackowi, który otrzymuje podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival, który rusza już w najbliższy piątek w ramach muzycznego weekendu w Trójce. Festiwal w Opolu również zaczyna się 3 września, czyli w najbliższy piątek. O zaproszeniach na festiwal w Opolu porozmawiamy za chwilę. Spoglądam jeszcze na skrzynkę mailową i widzę pana Stefana, który chyba zupełnie celowo przysyła zdjęcia z pięknego wschodu słońca nad jeziorem. Ewidentnie jest to nie w Polsce, poznaje po tym, że jezioro jest w górach, a na jeziorze łódki. I mówi pan w mailu, że deszczu nie widać. W rzeczy samej czyste, krystalicznie czyste niebo. Panie Stefanie, jestem ciekaw, czy to Austria, czy to Szwajcaria, bo tak na moje oko to wygląda. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie naukowcy twierdzą, że niebawem w Polsce w ciągu 50 lat ma zabraknąć ziemniaków, a wszystko ze względu na globalne ocieplenie. Jak żyć bez ziemniaków? Europejczycy znają ziemniaki dopiero od ery Kolumba, tak samo pomidory i kukurydzę. Przedtem można było się jakoś wyżywić przez 1000 lat. Podobnie z kiszonkami. Kiszonki znamy od 200 lat. Kiedy to w Niemczech opracowano technologię, można powiedzieć, kiszenia kapusty, a w ogóle kiszonki są bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Dziękuję. No i moda na koreańskie kiszonki, czyli na kimchi, która przyszła do nas ze wschodu, również to polecam przyjrzeć się temu tematowi wszystkim fanom kulinariów i nie tylko, bo taką kiszonkę, taką w stylu właśnie koreańskim, można zrobić nawet samemu w domu w dobę. Zajmiemy się za chwilę obiecanym festiwalem w Opolu, ale najpierw Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia i muzyczny weekend, który zbliża się wielkimi krokami. Już w piątek po pierwsze Carbon Silesia Festival, na który miałem przyjemność wręczyć Państwu zaproszenia. I proszę się nie przejmować, jeżeli komuś z Państwa się nie udało tych zaproszeń zdobyć, dlatego że wręczamy je Państwu przez cały dzień, nie tylko dzisiaj, na antenie radiowej Trójki. Drugi festiwal, który odbywa się w ramach muzycznego weekendu w Trójce, jest to festiwal w Opolu. Już 58. festiwal w Opolu. W trakcie tego festiwalu będzie można podziwiać występy takich artystów jak na przykład znany Państwu z anteny radiowej Trójki Bartek Deryło z jego wspaniałym utworem Burza. Mamy 4 dni, 4 sceny, 4 dni tematyczne, w tym koncert na przykład zespołu Lux Torpeda, koncert zespołów z całego kraju. Mamy Kasię Moś, mamy panią Roxanę Węgiel, Krystiana Ochmana. Wielu tych artystów oczywiście również znanych z anteny radiowej Trójki. Dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że na festiwal w Opolu także mam dla Państwa zaproszenie, konkretnie na drugi dzień festiwalu. Takie zaproszenie chciałbym teraz komuś z Państwa wręczyć. Chętnych zbieram pod adresem mailowym pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Ja moim przenikliwym wzrokiem już widzę wszystkich tych, którzy właśnie dzwonią, ale to trzeba maila napisać, naprawdę. Paweł oczywiście odbierze telefon i powie, że tak jak pan redaktor powiedział, proszę napisać maila. pora@trójkemałpapolskieradio.pl. Zapraszam Państwa serdecznie. Muzyczny weekend w Trójce to oprócz tego, że wręczamy Państwu zaproszenia na te dwa ogromne festiwale, to my będziemy na tych festiwalach. Nasze mobilne studio radiowej Trójki, jedno w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, drugie na festiwalu w Opolu. Będzie można podglądać pracę naszych kolegów redakcyjnych, pracę Radia od Kuchni. Będziemy dla Państwa również na naszej antenie relacjonowali wszystkie muzyczne wydarzenia z tych dwóch miejsc, a także na naszej antenie transmisję występów z Carbon Silesia Festivalu. Tego będzie można wysłuchać już od najbliższego piątku na antenie radiowej Trójki. Muzyczny weekend po raz kolejny zawita do Państwa domów i mam nadzieję, że Państwo również zawitają na muzycznym weekendzie Trójki, na tych wydarzeniach. Jungle teraz na naszej antenie. All of the time. Za 10 minut wybije 8. Zespół Jungle w ich najnowszym singlu, czyli w utworze All of the Time na antenie radiowej Trójki. Zaglądam do listy zwycięzców dzisiejszego tutaj przedsięwzięcia antenowego związanego z festiwalem w Opolu i widzę, że pani Iwona otrzyma zaproszenie na drugi dzień festiwalu w Opolu. Gratuluję serdecznie. Przeglądając historię festiwalu w Opolu, spieszę donieść, że właśnie tam nagrodę Grand Prix między innymi otrzymywali tacy muzycy jak panowie z Budki Suflera, pan Ryszard Rynkowski, czy na przykład zespół Manam. Zresztą Budka Suflera pojawiła się tam w charakterze laureata nagrody Grand Prix nawet dwukrotnie. Pośród artystów, którzy debiutowali na festiwalu w Opolu, który rusza już w najbliższy piątek, mamy takie postacie jak panią Joannę Konrad, Natalię Sikorę, Mateusza Ziółko, albo na przykład panią Darię Zawiałow. Wszyscy ci artyści tam zaczynali. Pośród muzyków, których teraz prezentujemy na naszej antenie i ich najnowszych singli, pani Tulia z utworem Narkotyk pojawiła się na naszej antenie w poniedziałek, bo to jest jej najnowsze muzyczne dokonanie. Tymczasem, przeglądając historię festiwalu w Opolu, mogę śmiało stwierdzić, że pani właśnie tam debiutowała i otrzymała nagrodę w kategorii Super Premiera. Kto w tym roku taką nagrodę otrzyma, to się okaże już w najbliższy weekend, najbliższy muzyczny weekend na naszej antenie. Cool Kids of Death, utwór Spaliny. Teraz za 5 minut wybije godzina 8. O 8 serwis Trójki. Autopromocja. Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na Wysokim Zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Wybrane scenki. Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk.